my soul up on the train. Won't you send it southbound, get a cool blues man name. 'Cause I've been lost on them back roads so many times, I've gone blind. Losing faith in my family had driven me out of my damn mind. But on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been broke down for so long, and Lord, it's getting cold. I've been a desperado in West Texas for so long, Lord, I need a change. For 10 long years, this old place ain't seen a drop of rain. And that wind blows every day, Lord, all like a desert snow. Like a lost bound train running on cocaine and out of control. But on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been broke down for so long, and Lord, it's getting cold. Long them Louisiana byways, lonesome highways roll on. But won't you tell me where the poor man lives? It's where I call my home. See that a breeze, nothing but a change in pace. Money came by my soul, 'cause it comes from a hard-earned place. But on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold. But on the south side of heaven, won't you take me home? 'Cause I've been gone for so long, and Lord, it's getting cold. So escoltant el temps de country amb Rafael Corbí, el nostre programa del club que ens aporta avui l'extraordinària música d'un personatge que sempre m'agrada molt i que recordem a través del seu àlbum de debut Mezcalito, publicat el 2007. És la música de Ryan Bingham amb aquest South Side of Heaven, que va ser el primer dels vídeos musicals que va editar en aquell mateix any, en 2007, dirigida en aquest cas per Anna Axter, i que ens aportava molt bona música. Va ser el seu debut per un segell en discogràfic dels anomenats Tops, com Lost Highway Records. Ryan Bingham, nascut com a George Ryan el 31 de març de 1981, és un cantant, compositor i també actor del món de la música americana, i que no podien qualificar-lo dins d'un sol estil musical. Americana, rock d'arrels o música d'arrels tan sols es podria definir d'aquesta manera. Actualment porta la seva música des de Los Angeles a Califòrnia, amb 6 àlbums d'estudi i un àlbum en directe en el moment de realitzar, òbviament, aquest programa. Va néixer a Hoopes, a New Mexico, i va estar durant temps donant voltes per tot el sud dels Estats Units. A més, doncs, part de la seva carrera la va fer mentre també participava en rodeo, cavalcant per sobre dels braus, aquells que veiem moltes vegades a les pel·lícules. Ho solia fer per als amics, amb una guitarra que li va regalar la seva mare quan tenia 16 anys, en petits bars i honky-tongs, que varen portar-lo fins a Los Angeles, on va firmar, com he dit, per Lost Highway Records el 2007, i va editar aquest disc, aquest aclamat per la crítica, Mezcalito, el 2007, i Roadhouse Sun, que es va publicar l'any 2009. Varen ser, per mi, els seus dos millors àlbums, tot i que l'únic èxit a les llistes el tenim amb un àlbum que no és seu, sinó amb una banda sonora, que després també recordarem. Crazy Heart, aquesta pel·lícula que ens aportava, una pel·lícula dirigida per Scott Cooper, amb Jeff Bridges i Maggie Gyllenhaal, del 2010. La cançó de la pel·lícula és el tema de Crazy Heart, és The Weary Kind, és la cançó que ens aporta Ryan Bingham. Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Sweating out the hay, the days and the nights all feel the same. The whiskey has been the thorn in your side, it doesn't forgive the highway that calls for your heart inside. This ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up crazy heart and give it one more try. From your fingertips, you are the man that ruined the world. Your heart's on the loose, you rolled him sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. La música que ens acompanya avui, aquesta era la banda sonora, el tema, de fet, de la pel·lícula Crazy Heart que estem escoltant. Mescalito va veure la llum el 2 d'octubre de 2007, produïta per el guitarrista de Black Crowes, Mac Ford, un personatge que destaquen que era capaç als 29 anys de cantar i de sonar, sobretot a través del fum de les cigarretes i del whisky, com un veterà Tom Waits. Amb ell el van comparar al començament. Va formar la seva banda de Dead Horses amb Matthew Papa Smith, amb Corby Shout i amb Mark Forge, i van registrar diverses cançons. Recordem, abans de signar amb Lost Highway Records havia realitzat el Wishbone Saloon i el Dead Horses, distribuït per Lone Star Music. El primer senzill de Mescalito, que es titulava South Side of Heaven, que l'hem escoltat, han realitzat el 30 de novembre de 2007. El segon va ser Bread and Water. A poc van anar arribant més cançons i el seu nom es va donar a conèixer cada vegada més, com hem dit, amb aquestes dues cançons en la banda sonora de la pel·lícula Crazy Heart. Dead Horses va acabar la seva relació el 2012 i amb el segell Lost Highway Records va editar el seu quart àlbum d'estudi Tomorrowland amb el seu propi segell discogràfic, després també un trencament amb aquest segell Axter, Bingham Records se li va anomenar. Escoltem una de les cançons que formen part d'aquesta trajectòria musical de Ryan Bingham, concretament des del Mescalito escoltem Hard Times. Yeah. Yes, son, never be ashamed of where you're from. There's nothing wrong with your last name, so don't be looking for people to blame. 'Cause hard times, they come and they go, and most of the time are in the middle of your road. The same pain every way. Don't you know that when it pulls, it rains? Land'll always be around, following you from town to town. But you can get up when it puts you down. The silver bottles got 'em if you look around. Hard time. La música de Ryan Bingman obre les portes amb aquesta primera part del nostre programa. Ara mateix també seguirem escoltant alguna de les cançons que formaven part d'altres àlbums, com per exemple aquest senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, que es deia Fear and Saturday Night, realitzat en directe, bona part d'ell, el Princess Studio de Los Angeles, coproduït per Jim Scott i també realitzat a través del seu propi segell discogràfic. La cançó, el primer senzill, era aquest tema realitzat a finals de 2014, anomenat Rape. I know the hardest part of living is letting go. The bad dreams, the sad memories keep on playing on my radio. I never close my eyes. I've always heard that you could dream beyond your doubts. I hesitate, but I know my transceiver is living in the here and now. Crossed inside. I know I feel this way 'cause I keep it to myself. I can't go on this way, honey, baby, I need some help. Oh, for playing on my radio. Combinem ara mateix la música d'en Ryan a través del nostre programa i ho fem amb la banda sonora d'aquesta pel·lícula que us comentàvem, aquest Crazy Heart, una pel·lícula de la qual la banda sonora es va realitzar a través de New West Records el 19 de gener de 2010, 16 temes cantats per als actors Jeff Bridges, en Colin Farrell, en Robert Duvall, però també cantants com en Ryan Bingham, amb el tema de la pel·lícula, Buck Owens, The Loving Brothers, Waylon Jennings o Tones Van Zandt, entre d'altres. La cançó que hem escoltat de Weekend amb Ryan Bingham va guanyar el premi del Golden Globe per millor cançó original a la seva 67a edició i també el premi de l'Acadèmia per millor cançó original a la 82a edició dels premis de l'Acadèmia i també un Grammy per millor cançó d'una pel·lícula sigui de cinema o de televisió amb la 53a edició. D'aquest àlbum podríem escoltar, després es va editar anys després, una edició de luxe que arribava fins a 23 cançons, però en l'original en tenia 16, entre d'elles, per exemple, el fantàstic Hello Trouble, una cançó original d'Orvin Coach i Eddie McDuff, que ens cantava, de la manera que ara mateix escoltarem, un excel·lent Buck Owens. Woke up this morning, happy as could be. Looked out my window, and what did I see? I'm coming up my sidewalk, just as plain as day. Well, here come trouble that I never thought I'd see when you went away. Hello, trouble, come on in. You talk about heartaches, where in the world you been? I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Pot of coffee and you can rest your shoes. You can tell me them sweet lies and I'll listen to you, for I'm just a little part of all the life you've lived. But I'd rather have a little bit of trouble than to never know the love you give. Hello, trouble, come on in. You talk about heartaches, where in the world you've been? I ain't had the misery since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Banda sonora que va arribar al número 6 de les llistes del Top Country Albums de Billboard en aquell any i que ens portava, com hem dit, en diverses cançons cantades per al protagonista de la pel·lícula, Jeff Bridges, aquest excel·lent per moltíssima gent actor, també cantant i productor, que es va fer famós a través d'aquelles sèries de televisió Sea Hunt, amb el seu pare Lloyd Bridges i el seu germà Beau Bridges. Escoltem una de les cançons composta per en Gary Nicholson i en Stephen Broughton, una de les peces d'aquest àlbum. Es deia Falling and Flying. Escoltem a Jeff Bridges. I'm going where I shouldn't go, seeing who I shouldn't see, doing what I shouldn't do, being who I shouldn't be. A little voice told me it's all wrong, another voice told me it's all right. I used to think that I was strong, but lately I just lost the fight. It's funny how falling feels like flying. banda sonora per escoltar, sobretot per posar-la al cotxe i anar tirant quilòmetres i quilòmetres i anar fent i escoltant la música. No sabria quines cançons triar, entre elles The Loving Brothers, m'encanta la seva música, Waylon Jennings, George Jones, Lucinda Williams, Tones Van Zandt, Robert Duvall, cantant també alguna peça. Però tancaré aquest repàs també a la banda sonora a la qual ens hi ha portat en Ryan Bingham amb The Delmore Brothers i aquest Let the Freight Train Carry Me On, des d'aquesta banda sonora original de la pel·lícula Crazy Heart del 2010. To be a happy, happy man, but not many people I can understand. They'll promise you this and promise you that, and when you're in trouble they'll leave you flat. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. Cause it ain't no trouble when I'm riding alone. Baby was sweet as she could be before she ever married me. As soon as she got me in the bag, she treated me like an oldish rag. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. Cause there ain't no trouble when I'm riding along. Done was wrong. He took all my money and my sweetie along. I never did think he'd call me fame, but I don't worry while I'm riding the train. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. I let the freight train carry me on. Cause there ain't no trouble when I'm riding.